میری سے ماتا کنگل کی دلی باری ماتا کنگل کی دلی نا وہ ایسی بھی کہو آنے گے رہی نسی ہے چاہو لوم نورتا اے ماتا کنگل کی دلی نا وہ دین زیاد حردار تھا انتا حقا لیا سبا من غالب وہ دین زیاد وہ تو کم پر پردی تیلی جناس تھی مدا نتی جی پر دے باندے لیکن نتی جی پر غلط باندے روان دی اتما ایتی یہودی تا پلا نتی یہودیان و دا قوم دی یہودیان دی اگر یہودیان دا کار کرو اپا دے اکیلے بانے تنگو او تدا او خبر ماتا مسکتا کاج دیا تو تیخنو نماو تاوی مدا اکیلے دی یہودیان و آرسو کی تاس رسول یہودیت سے تک انتاس مسلمانان یہودیان کے گا یہودیان کے گا نتی جی مدا مسکتا کاج نتی جی کنا مختلف اللذین اوت الكتاب اوت الكتاب فکر کی ہوئی زم کی ہوئی میں اختلاف قیاد کا چور کیسے ہوئے کتاب چلے گا پیور کیسے ہوا اب آگے بھائی نے مولیا نے ارے دو لیکن پستا ہونا چلا رہا کہ ہم کہ جن نو عقیدہ نو مٹو پیو عقیدہ ہو کنا ہر عقیدہ کے غتل پیو عقیدہ ہو اچھی جن سرگم سے عقیدہ سرگم سے رہا میں اختلاف کو پسو مجھے نے پہ یہ دن بانی تو ہوا کے دبانی خدا بھائی کہ حق دن لا الہ الا اللہ بے حق ہوا ہے کہ تو یہی تو ہر کو انکار کے دیدے حکم دا اللہ نا کفر انکار اور کفر سفر اور تو کی پکئی حکم دا اللہ شہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ادائی کردن نکر خلق ہوتا مجا خلق یقین اللہ دے درنگ حساب خان سرا مالا اور تاثر تو سجیرا کے رمز بھی کئی ساتھ منل پدو نہیں ایسا کار ملے گا تو ماتا کرے گا اور درنگ لگا ہو تو مارے نو نسم ایسا دو سر تم خبر کا تو اور پتا سنے جاتی تو چڑا جس سے بلکہ وہ بنا کہتا کہ سنگور ملا نہیں ماتے صحیح کر وہ صحیح ہوا کہنا اسے کل وہ سوکھو یہ صحیح نہیں کہا مجھا یہ صحیح ہے مطلب یہ داؤ کہ خبر کر رہا اسلم تو جیا میں اس پر رضان ایک اللہ کا ہمانی تبانی رات ہم جان اس پر اللہ کا تم کو سرا جی بس کہ اللہ ہوئی مجھا غوم اواغ وکم وہ ہے چاہتا چور کے شور اور کتاب دمکنہ ابھی نہ خاندو نہ پوہان ہوتا سو تو اسلام تم ایسا سغار اور جو حکم دا اللہ تا تاسو مانے دا اللہ قانون تاسو مانے دا مسل لا الہ الا اللہ شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ راوی کے صدق دے جواز میں سردا میں کہ مسئلہ دے میں دلیل دے میں نما دے او تو سے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو ذکر بن یا تکرا مدا دے بلا کو او صدا کو سن صحیح کرے کہ میں ا گئی اب تو لیے ذکر سے بھی نہیں کہ میں دے کے ثواب دے اپ کو رسا کہ ارے پچھل اللہ اور پردے نہیں کی ہو پچھل ہوا تو گزارا کتا یا تو خبر ہم لوگ سے اور وہ سارے سید بھائی جی کرو کی سن کے لیے کلی نو اللہ سے رسول پر رجا کے ما او یا کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ سید اسلام متدی سے ہر کے ہونا یہ تینوں سے سمالارے اے دین سورا پر مستقیم اس پر سمالارے سے اے دین سورا پر مستقیم سوال کئی اور وہ اس سے ہی سی پکڑے قالوری مدینہ مخوار مطلعہ کی موجود آلے ہم غوظالینی مطمئنے کیسے لگا رہے غوظالین غوظ موجود آلے ہم غوظالین جن دس بانی پوا کا اور تسلیر بیانین کی لئے دین اور تکت سرخیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یقین ہم جیسا پر جنبانے کامل رسول اللہ حق البلاغ دے بلاغ النوی خبر ضروری ہے مگر خبر اور سوا سب زمین کار دارے واللہ بصیر بالعباد اللہ دے دیر سے جن کے وہ مانگیا نہیں ان الذين يكفرون بآيات الله زورن دا رتن دا نمون کو تا خلاف کوئی کو تا دی صورت کی مقصود دل کلام اور مقصود دل باز پرنگیان جی دل جیل منون کی ادائی دار مجھے تمہا ہوتا دا مرد دتو لسلی جد یقینونا آسو ادا سی جگرہ کولن جی زمان استاسو جگرہ اور کولن جی یرے جمو دنوں گوی تشان تستر جی پر جی را برندے کا اما سالو تا بیان کا دلیل سخنستر یا گروہ خطا نکی یقینی دا آسو چنکار کے رایتی دا اللہ آیتون دا اللہ سو وَوْجُدُوا رَبَّكُمْ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ دا سنتا الہکم الہم واحد لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو الْحَيُّ الْقَيُّومِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ انکار قیدو آیتون دا اللہ را لجیل کہ اللہ کم وینا قید و تحید اکم خبر رکا قیدا آ خبر انکار قید وَيَقْبُرُونَ الَّذِينَ اجوانی پہ لجیلی اللہ پہ عمبران وہ جلی ارادہ دا نبی علیہ السلام دا وجلو سوار کروا کج بدا کی عیسائیان خنوم مدینہ کے یہودیانو و پدیا سر کے طول مختلف متفق و اختلاف پہ کتنو تو بس اکمول پکار دی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور مجھے جلید اللہ پدے نصرہ پہ عمبران حس بیتا بغیر حق تن باتا سورت بقرہ کے نصرے رے بغیر الحق انتے ان اسلام سر اور اسلام دے جیس دے دے حس صحیح خبرنا سب دنیا کی نصرت ہوتا بلتے ان کرو اور دے پارا دے تعمیم دے دے حس صحیح خبرنا دے طور پہ مد دے بغنامی اور دے خبر نصرے اس دے سے وجنی نکر ہونا وعرف في البقرة حكمت داو اس طریقہ بانی سے تعریف کیوں مطلب ہو تنقید کیوں مطلب دی اول میں آتو کہ وعنا کہ دوتا خونہ کہ دوتا توائی بالقسط دے انصاف دے انصاف خبر کہ اللہ تمہارا لے گرے گا اگر سوشے دے حق دا اللہ اللہ لوا حق دا مخلوق مخلوق لوا زما حق دا بل منی نزت زان وجنم ابلم وجنم کہ واسم رسی ودا اللہ قول بلوا ہے للہ حق لا یکون لغیره ولعبده حق ہما حقانی ابن قیم ارکافیت الشافیت قصید نونیہ للہ حق لا یکون لغیره ولعبده حق ہما حقانی جو جدائی داری لا تجعل الحقین حقا واحدا من غیر تمیز جاج تجرے آیت خبر ہوتے تیاری بس ہوں گے آزاد علی خبر پاک ہوا صاف ہوا ہلو بکار کی علماء لهم من ناصرین دا قسم خلق دے بس ہوں گے آزاد علی دا پلیتان دا ناکار دا کری دا غدی حبیت و تعمارون او اولائک المتصفون بتلک صفات القبیحة ابو السعود وی جمل وی وغپ عربی مائکت فختو ہوا دا پلیتان دا بدبختان ادا پت قسمت ہو دس ذلیل اور ذلا ادا کے بھی سہا با غری چبر باسی یا ملون اور دو تو دنیا کے مونوں ہو گئے اس پتہ ہو لگے ولکی انجوز کرے او اللہ کے خفا وہ دو مثال دے انجو بس کے دے پاک جنوں پوری گدا سے تذکرے خرک کئی وہ آغا سرو انجوں دے کولا اور دے سنا وہ اختی چاو دے تم بھی چاو دے ناغی نبا چودس دو تو بھی نبا کراواتن نرے نرے ناغا ودو گو تو کسو کو خو تاجد بہتاو تاجد ہی نپرو خود پدو کن تاجد مخلو خو رسا خبر رو انجو سرے او اللہ خفا و اغو تا نو مچی مخی تلی اولی نو خبر دن نو خبر دو تو وجہ باندے کہ اللہ رب العالمین سر سخو کئی اغزال لگا نچاو تدا جی من نو آستے و دیتا بے خویز برد بیرے یا غو من جو نرے کول خبر بیٹھانے کو لے سلامات بیٹھے کاؤ بیٹھے خسرا بیٹھے اوپر دے یہ کنی دا کاری مخدی وہ چی خطوں کی کی مخدی چی خطوں کی کئی مخدی نو چی خطوں کی نکی نو کارو مخدی خبری کی نو موز کئی نو دا مون کول اللہ تا در دل دا کلمات وعیل دا دیر خدی وہ دا دن خدی دا دن خدی دے خدی باب اور دا دسی مثال دے نو دا ذکر کر دنیا کیوں عملون برباد پتہ رہے گئے رہے کدا خونج دے والا خرا پاکرت کیوں عملون برباد اللہ کو سزا اور کئی انہوں نے دولا رسو کندازی من ناصرین ما من او بیا ناصرین نکرا کوئی کمزور ہے جن سے کوئی سفارشی سے پھر روز ہم کو سفارش ہے کہنا مال ہم من ناصر مطلب کچھ لا الہ الا اللہ سفارشی سے اللہ والا کوئی نہ الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب سابقا را محقا اوتوا نصیبا من الکتاب علم مسترے سبق مدیل دا اوتوا نصیبا من الکتاب ستکی ذکری اجبا دور دے وہ اس طرح ناظام وہ راجی چار کمی سرم الموت چا اسکلا زماتر اللہ جی بخیارات ملاسب سکا کئی دوڑے سنگا فرو سکر کے سوزا مدایا کے مجیر کے سکے ہونا آج سے دن رہتے کی بھی ذکری کے خلا سے کتا پورتا کون رکھے میں مچی کی دن رہتے کی اللہ فضل لے ذکری کے خلا سے کتا پورتا کون یہ تین غرق سے غجن بار کون وہ لے دن رہتے کی تیر لکی خلا سے کتا پورتا کون وہ میں سکر کا آتی بس دا عمل کرے اے خلا سے کتا پورتا کون جا یہ تینوں سے کتا پورتا کون ملکی ہوتا شہنوں کنا مدائے کارو مدا کس میں خلق ذکر کی وہ تو نصیب میں ہر کتاب اور کیسے ذرا لگا والے درخت کی کتاب اگر لگا درخت چلو اور کیسے والے منہ علم نو من الکتاب وہ کتاب نا جمرہ دوا کی مجھے تکتا بڑا کولے خلق زیادہ پورتا کول اور جمرہ اکیدہ لا الہ الا اللہ بے سکتے کہ خدا رہتے ہو بس پڑھا ہے بہنے کو دنو نو تو بلے رسلو کتاب دا اللہ تا دا فرسلے دا پر راستہ دا اللہ تا کتاب فرسلے کو قرآن باندے یہاں کو مبینہ ہم کہ فرسلے ہو کی تو دو تر میں گے کہ قرآن پیلی دن آگا بمانی یا واؤلی آدھر ارزونا ایدو دو ارزونا کی امیشہ قومن عادتهم التولی دو الاعراض قومن عادتهم الاعراض دادا امیشہ خبر را سنو خبرنا دا مشعور ہوا کہ قرآن لفظ کی رکھ لیے بیان کی مدا سر ناکارا دے دے دے خطرے دے عادت ہم لے عراض تمہیں دنیا داری مناظرہ ملا یہ تو غم مناظر کو دعا پا دے سنت ہم میں دانے کو کہ آپ کی دبا ہیں کہ اللہ نے سوا بل تو حق دے بلے نشتے ہو کہ نشتے رائے سے کرا مجھ کی دا پتھے دے سوچے میں قصے اسقاط اور دعا دا سورا دا کشتا ہم بودھو اللہ جو جو ہی خالص دے کو پر خبر ہے قرآن ویسا ہوتا سوا رہی دوا کبھی وہ لو عبادت ہے جی تو کش کام برو میں رہتا ہی چیز اخوار سے دقا دعا دیتا ہوں ہمیں با دعا دی کش کام برو دی با دی مناظروں نا مناظرہ با کوئی پا عقیدہ باندی عقیدہ بانی آیا کل اس دروح المانی و عالم آنی بیان اسو اپا سے لمحات روا گا سکتی او خلق تا مخاما کو وی دین کہ منع کردہ بودیم سمارا از آمدن با قبور پس اجازت دادیم تمہارا بے آیت با قبرستان او گورا یہ داو بونا مانی ہے لیکن ہم لے یہ دی ون دکن جائے لب دکن جائے سنی قبرون تو اتلو مسئل خود آنے لکھ رہے نہیں رکھ لو کرے نہیں رکھ لو کرے گا دا اتلا اپا دا دن جراؤنا دا جلیلو اپا نے تعالی نمات توڑ رہا سن میں پر نمات کے وغای اور رہا تارا ہوئے نا مرد سل رہا ہوئے نا مرد سل پا رہا بھی اللہ توڑ رہا ہدایت کو ہے اللہ تو دیلی پوا کر اچھی تل پینام کہ فیصلہ کے حکم کی جدو ترمیان گا ناگے تو وقت نہیں دی یا ہم لاؤر سمد استبعاد دا پارا گا لگے والے چرت دا او چرت دا دو دا عمل یا ہم لاؤر دونے والے ایڈرا ایدو مسارا ان کے نیسا دا لو خبر دا لو نقصان پا سبب جگے رہے دی او دن دا جی کرکے ہو چرنگا دن دا جی کرکے ہو دن دا نرا جی اقیدہ دا دا لے سلانا لن تمسن النار اللہ یا ہم معدودا دا لو خبر دا دن ناوے دل سواب دری چی ویدی دو چاری گوڑ نبرسی دن بانے اور لیکن روزی دسمار داتا سمسی انگستے لے اللہ یا معدودات یا اس کے تایت کے داس واقعہ کی صورت بقرہ کے آج تل اس سے او دلتا سر قتل دا علماء جاتی کر کے انبیاء ہم وجنی علماء ہم وجنی دیر علماء کرا سے کی یا اوز بلے سی سیدان کل پسی سیدان کے سر جرمے ہو جرمے ہو دا اللہ دین خودل خلقو تا مسئلہ بیانول اور جہاد مسئلہ پر جنبول لن تمسن النار لن دپار دا تاکید راجی کنا چاری بو نبڑا سنگ بانور لیکن روز دسمار سورت دا قرکی میلی زمینی کنی چی کم کری ایتا جنی کنی پجر میں خر پجر چی کلال داوی ناغو خروی اتای کلال را لیو تا بدا کی سزا بتا لدر کی سزا کدن فا غور دا ندو دا اوما یا چی منگا طول بانی بدا تقسیم شی ایام موجودات بلے دا کیا مرض یا غو کمود عذاب راتلو سبب نہ ادو کی موجود چلے خوا دی چیلا چرا کلا رول تم چیلا کولا چلے میں مڑی اکائی جمع بھاؤ جمع پہ جمع بانے وہ ماں کابو نہ دیا وہ جمعے میں دیا بولا چلے ہو کلا چالیس وا دیا بولا ہو کلا بہت اخلاص وا تو منی با اول خیرات دیا کہ غلط نہیں رالا ماحول بے تو خیرات کو جی کہ نمڑو برخرا وہ کھلو آگا کرلا وہ تو انتظار کی کہ نہیں غلط رالا تم کا برخر تو کہتا ہوں کالا ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فجري بجودو كسيدو تبارد جندو كي طريقه جند تيرولو كي آك خبو كانوا يفترون چودو كي درو جولول درو جولولو كي فتاوى نور لهدائي لكلا حالتا كي برت سيو لكو حالتا كي توفة النصائح لكلا وغورو فدي كتاب كرا ويجي فدي كتاب كرا ويجي کتاب دینا پاس مارا چارا کے میرا چہرے کا نا خدا گماؤں گما تو پاس ہاک بہاک دار رہتی پری شکر ہوا بھی روم کرتی جرا رو نواس گھر رہا ہوں کہ دین ماں کام کرو نا تجربے جو تمہارے دن لگو کے بخاری نہیں ہے کسی میرا شیری کرو ماں کام کرو نا ہاتھ ڈرو جوڑو دا اوتو نصیب میں کتاب مارے سادیا کان اخن ذات جان واڑو والے طالبان طالبان یا مولیان جی ندی جی ذکر کرے التعبیر عن التعبیر عن عهد النصیب للإشعار بكمال اختصاصه بهم وكونه حقا من حقوقهم التي تجب مراعاتها والعمل بموجباتها سبرخة در كشيزن دا برخة تنجاكا كان دا أستا برخة دا ناغد انتنجا نكرا لپاغباني فبلت ربان جراوان سي يودي جرزل حال دا خرد التغويز مستنجا دا حال دا كرتيو لكم دا رجتا يمشي شك براتلوكي مري خلق روان دي مري اصحاب براتلو خبر پکے پستے کتابیان ہوں جو قیمت مانا اور سر بر بور کے شہر بندلا بدلگا ہے کی کری اور دوسر بر جاتے ہو نشی لائے غلامون نئی جی کری سزاور کی کری جی خو اغتی نروک کی نا داکار نشتے تو چیسے بھی مراغی محصد دو سزاور کو لے کی خدا اللہ لا جدا جی جو سبقون اخلاشی کا ندرین سبق امت کا بنیاد باندے مسئلہ تو توحید بیانی ادلہ بیانی تو کیتا وہ خبر پکے جاتی انہو عامل موالات مددی خلق پورو نو ریڈا دی ممگا کنا کدہ دین جرا سولو پارے بے سکا اور کدہ دین جرا سولو پارے نہیں مددی پورو ممگا برولو ملاو خبر سر کورا تو سنو پیدے ہونا تو بڑا مائی کتاب میرا وڑا استخبری کتاب بخا لیکن ایسا سکڑے تو بمی رکھو جاتا تو سل گرہ سلام سل گرہ سلام میں متوازا دیا بروس خبر کے ہے نہیں تم اور سرسل دیر میرے پر لاو پیٹے رہی کتابوں میں غصت رخصت ہے سلام یا سرکو لاس کے مولا لوگ روپے کیے تھے زمان مرگون یہ بھی یہ بھی خنجیر لے رکھا ہے مالے مرا کہ میں دا خنجیر با پڑی سرائی کی ہوں تب یہ لس روپے ہوئے سرائی کی دیا جانے سو آدھی شوگو رضا سے مولا سے مالا لوگ روپے رکھے یا رخ لوگ روپے جو ضرور روپے زور لرکھا وہ بولا کہ مارا لس روپے رکھے پڑی کار کی میں تو کا کنا او کا تو تعاون سرو کا لاس اخلاص ہو للہ ہو کا جدا پکار رہا جی آسے آسے تنہ بیکار پکا تعلق سر مسا تھا نہیں تو اس لو وہم لا علمون مدا موالات ترک الموالات دیسو المقاطعا دا مخلوق دا اللہ نظام جیل کا اپا دے تری قبانی سفر در وطن مسائف ہوئی سفر در وطن پخفل ملک دسیا لکا چیز مسافرین سوک مر گئے زمان اس طرح سراجی نے کیے بہت ملکی ہو پکنی جی وا اے اللہ واقدارہ دے اختیار انہوں واقدارہ دے اختیار مالک واقدار آل ملک دے اختیار ہو بات سے یعنی بات ساد بات سہانو واقدار دے سلطنتوں ورکے تو یہ اوزر اختیار چاہتا چگواری پرن منک ہے تو تل ملک آل ملک یہ اوزر اختیار تو اختیار خدا اللہ دے یہ ذرا اختیار ور کیوں مجھے پہلے بار میں ششی اور پردار نتی جنی وہ گھر اختیار والا چار چو آئے اور ابا سے لے کے اختیار دے چان چو والے ملا سے جائے کار نہیں کی پہ کار نہیں کی سر گئے کار نہیں کی بچے ہوتا واپس کے کہنا وہ تو اس زمان کے سا عزت ور کے چار چوسی عزت مند کے سوکھ نس بے دن رے عزت ور کی وہ دنیا بابا پارے بان میں سیکھی دیندار دے عزت ور کی وہ تو ذل و من کسا ذل رکے کمزور رکے سوچی وار کمزور کول ستالاس کے دے خیر و شر دوارا یقینان تو پار سبانی تو آنا دو چیزوں کی جکہ مصرف یا ذکر کے بل پرے دے آغا مراد جی اصل کلام دا سی دے دیئے دے کل خیر و شر رو وہ تو مصر دو آئی ذکر کے کرے توت الملک دا خیر معلومی جی تنجو الملک شر معلومی جی تو عز و من کسا خیر دے تو ذل من تسا سر بھی خیری معلومی جی بیدی کل خیر و شر رو گوارستا لاس کی دی و دو بندہ مطلوب خیر دے عزت دے شر او ذلت نہیں نو دیو جنہ ذکر کہ خیر دا اللہ پلاس کے عزت دا اللہ پلاس کے اس وقت اللہ نے غوائے تھے دے بلنہ غوائے ابل سکر تسینی سے ہی کیا دا اللہ لاس کی دی یا یواز خیر مراد دے اللہ رب العالمین کی سے کئی طول خیر دے شر عالم کی نشتے علماء دا قائد ہوئی عالم کے شر نشتے دے کی صدی نو خیر دے خوک شر کی جی نو پنسبت دا غو شر کی جی شر نشتے دے وریج دا یخنی دا سلے علی جی کیا ردا اللہ دا رحمتون باران وروا نو دا دا اور زمان پر نسبت تک کہتا شر معلومی جی ملتا کہ تیارہ دراتا کتاب نہیں ہوئی لکھنے سے کوڑے ندان نسجی دی نسجی اصل خیر دے طول خیر دے طول خیر دے دا ابو جہل پو وجل کی خیر دے دا ابو جہل پو وجل کی شرم دے شر دے چاہتا آر خلق ہوتا کہ بچا نو وجلے سے خیر دے مسلمان تا سڑے یو دے نسبت دیتا ہو جنگوا نو خیر نسبت ہے تو جنگو نو شر دے زہر خوراک کے شر دے دی بندلا وہ زہر خوراک کے پر خون دے حکیم طبیب استعمال کی نو خیر دے دل پوجید کی تفیدہ بوترا والی وہ دو بل پنیز داغا پنیز دب باندی پہ یو طرف خیر و پہ بل طرف باندی شر نو چسی کی خیر او شر ذاتا نیسے خیر کول او شر کول دا اللہ رب العالمین کر دے دیئے دی کل خیر استاد اس کے فائدہ استاد اس کے خیر و عزت طول شر بدغنی کے نسبت باندھے خصف الخیر لأنه مطلوب الانسان بخیر تذکرہ ذکر کہے کہ بندہ کو خیر غوائی مستاد نو غوائی مانا تو خیر غوائی ان اللہ نو غوائی ادا سانتا وہو اکثر وجوہا اگر وجود کم دے دے خیر جات پہ سر کم دے یا تعددا بیدک الخیر بشر نسبت آتم کو حدیث مبارک کے رہی و السر لیسا الیک خیر و رسول اللہ السر لیسا الیک دا بدی نسبت تاتا ملی اللہ دا بدی من سخ اخفل دا کمی سخ بدی نے نستار طرف نبا تکلیف نرا سی دا و بدی من سخ دیاد آقیدی دیاد عمل دا انکا علا کل شن قدید یقیناً خام خاط ہر سوانی کامل تو آنا اسین نہ کرے رہا ہو ہر سے ادخل ذات پسند ذات نسی موجود ہو لے دات کے تو چر کر دا پہ کہ کم رہا ہوگا داد واہمیاں کار دے دا کے تو ضرب تو کل من فل مسجد جماعت کی کسو نٹول نول نہ پری جماعت کے ہوتے بھی کہنا فائل غاربن دیتے کہتا مزدین اور جن کے اضافہ ہمیں کہ زانون تا کول لیں زان تک جنی فائل کی مستثنا جنی دوشن تک داوائی اطعمتو کل من کانا فی المسجد خوراک نور کو طولو لکی جماعت کی اور جن کے ان پدیتے کی کہ زان تک نوی امن فی المسجد کی دیوم را گل لیں نصف قرائن دی اقلی یا اور اگر قطعی ہو یقینی داغے یقینیت پدی معلومی چخفر بسر ذکر کریں ضرب تو کل من سے فی المسجد حتی نفسی زانیوں بولنے دیسن تاتعام تو کل من فی المسجد وانا بی نفسی غل من قر اللہ دو دے ذکر قولو تا دو دے جن ضرورت رہا ہے کہ دا تو مختنی کلام کے دن منی علا کل سن قدیرنا اللہ بہار دے رب شے کی پدی مانا بانی شے دے یصح الاخبار عنہ وہ پدی مانا بانی چی مقبول دے او چی سو سرکی آگا کوئی اللہ رب العالمین آگا شہن دے اللہ دے پارسمانی توانا دلیل عقلی بیاجی کر کے تور جلو لفی النہار بیدک الخیر اکتفا بھی لئنہو المرغب فی اولی سر شرن ہوئی لأنه المرغب فيه أو لأن الكلام في الملك والنبوة وهما خيران ولأن الخير مقصود بالذات أغا مقصود بالذات تبنده متنوب من هذه وجهة ذكرهك أمير تريقو من أباس تسبط ربك أو من أباس رسبك كما يزياتي بسبين الرضي تدنك نرزق دك بروزي نسبي تدنك نسبوك دك اس دروازے میں اس پہ دم نہ کول شروع دی میرے تو دو میرے کا فرق را جی روز کمئی اور اس پہ دئی جاتے ہیں اگر وہ تم جے اس پہ دو دولو اس پہ دو کی منابا سے تیار پرانا کے سپاول اور جنہ عرف اللہ منابا سے روز پس پا کے تیرے راوالی دی بی بی نئی میں دین کم سی ختم سی صحیح سرم غلط سی رانا راوالی دی دین اور قرآن میں تیرے ختم سی نو خلق رنا ترزین بی بی کم سی توری جلال الحمدللہ کہ دو قرآن تعلیم کیجی نو توری جلال فن نهار روز اگدئی رنا اگدئی اتیارو حضرتی رو ختمی خوچی بد قسمتی نصدت جور کے اگر آغا سستر کی پتی کری اگر قرآن بیانی جی غیر طالبان مولیانو کار دے اگر ما سرسکا اگر خواست مسلمانی موس بلتین دو وقتا کن فمون ہی مسلمانی جا اگر بار مسلمانی جی موس پر آمان دے او باس تو جندے زمانا او باس مرد جندینا جندی نمار زمانا جندے ننگئی نی نوری مرشی او خیاری زنانا یا اسپتال کی او بچے پا جیڑا نینا داکتے تی او باسی او جندے پا دی نموری مرد نمارنا جندے او باسا جاسی ساروے نی بلاب میخدا وادا دیزادا اگا لالا کی نو پوہان غرو لفظ جچین کی بچے رہ پکتا بچے تین جندے رو باسی نمارنا جندے اب جنگی نے مر رہا باسی جنگی اب اچھے مر پیدا کی دا اختیار دے دا اللہ دا خسن تداقی دے مسئلہ دا دا مرنا جنگی پیدا کی دا ذر مرنا ابراہیم جنگی پیدا کر علیہ السلام دا مر حرام نے طالوت جنگی پیدا کر علیہ السلام دا دا اللہ رب العالمین قانون دے اور طریقہ دا دے طریقہ بانے دا مر ابو جہل نے اکرمہ جندے پیدا کر رضی اللہ عنہ دا طریقہ وانی نور کافر نو دا مرنا اللہ جندے پیدا کی اگر کی جندی نی اگر جندی نے مر پیدا کی دا جندی نے کافر پیدا کی اگر کفر بانی پادی جی پا تورو پی روکی بیا دیتا او گورا دا جندی نے مر او گو چکم تخم اصل لے نتفا مردہ منگو تا مردو زمین پا قانون بانی مردہ دا غیر جندے پیدا کی مددین جنگی نے بھی آغا سے پیدا کی آغا مردے طول جلے لکن نحال او مرد جنگی اختیار صاحب اللہ مرد جنگی کا اللہ بہ ہدایت کرنا بانی جنگی کا و ترزق منتشاو بغیر حساب و زور کے چالے چگوارے کو تریوانا بے حساب دا مانا نویا حساب بفر نکا نا بغیر حساب انو تریوانا حساب تا نکے چو روڑو جو خورا نورا بنی خورا تریوانا خورا بغیر حساب دنیا کے حال تک نہ مراد اور دا کہ بغیر حساب دے ترزق منتشا رزق دا اللہ پلاس کے دے نو رزق یواز روڑے بانی تا رزق جانے نا رزق دروح دے دین دا اللہ کتاب دا اللہ دا کہ تو غوائی نو اغلے ورکے دے حساب ورکے الموالات او دائی قطع لار تا بپلار نوائی دیا نرور تا برور نوائی اس با خبر ختمائی کیا کیدہ درست سورا دا اولی مخی صورت کی خطا تفصیل کو دی صورت کی اوکو نوسی کی اسم سم نسو نپرے بات مدینی سی ماندار کافر بدی آتی دی دوستان و یاران سواد ایمان دے ان کنا ایماندار خپل کا اور دنیا کے ہر دے کی چرے وغازان سر خپل کا عقیدہ و سر یوادا دعاو تاو تکو نور اللہ سی پنی رہی اچھی کافر دے مہارترہ دوستی مکوان اللہ انت من دین المومنین اصول چی کئی دا دا فعل عام دے لکن اصول چی دوستی ساتی دی دین سران دے جن خل کو سر تعلق ساتھی مر گر کیا سر ساتھی میرے رے ڈاللہ طرف ڈاللہ تو قانون کسی سے پیس کیوں دے دے لاسے لاسے دے تو نہ مر گر کیا لاسی طرح دے دینا چتا سنزان بچ کے گارا وادا بچے تنظان بچ کو جان کے ساتھ جان ساتل وہ تو وجہ سر اخارا پخارا دشمنی شوروں کم مجھے نور بغاوت گیا تھی امر کو غل ہے خود مکے نمک کے مسئلے کے بیان النمک کے بغاوت شروع کی میں خیر دے جا گزارا ہو کو سرا دے تو ہوئی اب تقیت لا تکون الا مع خوف القتل مع صحة النية تقیے نے تو چل با نظان بس گول دانی بھی روا لیکن آلو یر دا قتل دا قتل دو یا دا لاستے اور دا غدو تلف کولو تطیر اول جیداد غسل کنزل ویل سپک و کول دا یر ندا دیبانی تقیے کول نجائی چیزی چل وال کول چل وال آلو کا چیز مرد خیال دیرے چیز ما وجی حضوری گسی یا دا قوم زما لاس پاس ترگ و باسی لاس پاوی ماتی از زوری رسی زوری نرسی رو توان دستی چیز جزان خلاسو لسن از دینا مکتی که پدو گزار کو لسن یا با خورنانو سی خط لکر ہوا پا طریقه بانده ہوا او دا مدیتی تقیه لا تکونو الا لدفع خوف القتل مع صحت نیا نیا درستی کار با قوم او دا یا دا خیان کا تم خاجن ہوئی جمل ہوئی تصویر کا اکرام مسئلہ ہے دس انتنور تفصیل کرے اللہ ان تب تک امین ہم تو کہا لیکن بات چہرے لیتا اس دونوں ایرے دل اذان سے بچتا ہے حافظ ابن ابو بلتا ابی بلتا رضی اللہ عنہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے کہو بچات مکی معظمی دفت تھی او دا غزا متیارے شروع دے مسلمانان طول تیارے کی پتہ نشی چی نبی علیہ السلام شرط دی دے دا دے پارا ابو سفیان را غلے امو چی صبح جاسوسی حکم آسکی ریشی چی خبرو سر درست کم او نسولا بلکل پا دے خبری کدا غشن تلاو ندا مکی سوکو شروع کلا ای سوکو بکو او کی دے سیدھا کہ مسلمانان را واوی طرفوں نے تقسیم کو سوکے گا کوڑا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کر رن تیار کر میں روان سے ہوئے کی جی میں روان سے دگا مکو اللہ ان تب تک وہ مین ہم تو کہا جانتے نہ ساتے جانتے نہ بچوائی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوکے کولا مکے سر نزدی کے لیے کند روچت سے مدینی طرف کا میدان کے سپوا حفاظت گمرو کہ پدر اور رضی باندی پدر حفاظت اور سوکے کے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے محافظون کمانڈر کرے لس برطنا فوج دے لازیات بارہی سو جدائے دے شیدی اور زرطن سوکے کی جائنی قرسی دی یہ پاگا دے دے بل پاگا دے پزا کو گترے دے نو حباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتے ہو یار مکیوں والے تباہ کی اسے خبر ہو تو رکھوں میں خبر ہی واؤ رہی ابو سفیان راغل لے یہ تن بل لے آواز ہی واؤ رہی دکے آواز کے پلان کیا نو آو پہ جن یا ابو العباس تھی ابا حنزل تھی یا ابو سر یہ جسی سو چل لے یہ پیغمبر راغ ہے فوجون راغ لے تباہ سے غرق سے تباہ سے یہ سو چلکم یہ راست جتال آمانو غورا مکیوں والا والا جن سر راوخ لے جاؤ کہ پہ محافظین انہوں رواؤڑ ان عباس تو کچھا سنے عمر کمانڈر دے رضی اللہ عنہ چھو قتل کے سرا ابو سفیان ناس کے تو رو وقت کر اخلاص ہو پسی اے اللہ دشمنہ دل ترا گئے ستا سر قلم کم پر ادم جنو اور عباس اصل اللہ تور کلا اپا منڈے کو پلا غاتے کے نبی علیہ السلام تموتا کہ اور رسید عمر رسید اب یو دا ابو سفیان رو گرد نبی علیہ السلام پر ادم نکو ادار اغلے ہے کہ مکی مصر امان گواری اغلے ہیں جی یہ امان گواری عمر سے دن سے تورا پلاس دے اذا اللہ پہ غمبرا دشمن دے اللہ پہ دا سے لیکن من دل لے کے سو کی تپوت میں کل ہو واجنا نہیں پیغمبر علیہ السلام وقت پہ انہوں نے قول کیوشی کی تنیلے خوشالہ خفاتی نہ راوت دی مانا بن گئے تب تکونی ان تو کہا مجبور ہے زان بچ کئے زان ساتے پہ دا سنتا مقوبان تخبر کئے نو خیر دے وہ چدا پہ کتنی اور سزان ساتھی ہے تمہارے گھر بیس کرے وہی تاسو اللہ رخ پل رانا یحذرکم اللہ اللہ ہوتے جنا نفس ہو جو پل رانے اندہ عذاب نہ عذاب بدر کی حاطب ابن انجل تعاب دی مقبع دی دارا اولاد خضا مکہ معظمہ کی جو حاطب قوم نو دے بارئی سا راغلے نو نظر علت کی آباد سے ایمان جا ہوئے حجرت اوکو یرا وہ سر چی خضا بچی بنی سو برباد کی مقولا جید خط یولی کو خط کی داولی کل اما بعدو فإن محمدا قد ارادكم محمد علیہ الصلوۃ والسلام در روان دی اقسم باللہ قسم کن پنن دا اللہ بانی کہ تو کسرمی ایواج ایچ ایواج درشی تو تاسو مقابلہ نشکو اللہ با مجھلی لگی دا خود خبرون اومو و حقیقت کی دا دباو غردولو دا یری غردولو از توضیح دا وقتو چوس راو گردو خط جنانہ زنانہ اورک جاسوس را لگل و سار را اگر وارس مارے پر سر گرسو کی تیخو سوال یوں کرو وہ سوچے کے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر سو بتن پسے کرو یہ ذرا سے تاتو نہ رو بتا ہاں تجدو نہ بہا گئی تن اندہ کتاب لا کے منظر رو بتا خاص کو مانے اور تو خود جاؤں میں اس غلی کے لیے کہ نواخ لے سجی تو سمو ہے لیے کہ واخ لے اور اسے تو یہ لکھ رہا یہ پچھے تھا عالی رضی اللہ عنہ وہ لکھ رہا ہوا سے نشتے فضل خوچل وردی میں مطا تھا فلی خبر و مبر کی بڑی نہ راو باس سر گفتو کی کے ہو یہ پری دم جنا لو جر ری دم نہ کی بدن بڑو کی باسن پیغمبر ویلی جار خبر خاتا جی چرتا دا اللہ پو ویلی ویلی مجھے دیا جی سر نہ راو باس بو بڑا ہے کو اور بڑی نہ جا راو باس ادا رہے واقع لے تو سوال میں کرے یا غرا ناکل ہے کو سوال دن ناکل ہے اقبل جو خطو خواہ خطراو اگر کی رکلی رہا سبنی رکلتا آنا نبی علیہ السلام توکتل عمر سے پاس ہے دعنی اضرب عنق هذا المنافر بده دا سر روزن تو گورو تو دا مسلمانانو جا راز او جرگا بخکارا کرے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا حاطب یہ دا اللہ سے رمبر خبر کو روا ہے یہ چرتا میں منافقین جا کرے و دا مجبوری آگا تا خزنی و اولادنی و مائدہ سنو یہ دی کسی نے خبر سی او اغلا لو وجنی چی زدہ خلی رنگ پلاس کی ادابو وجنی وحذركم الا ان تتقوا منهم تقى او دامي تعمل يكون في زمان خطر فيه دا خط زمان نفسي الله تعمبر توهر علي خط بني فيه ودا خبر بلاسي كي حاتب من سر جمرة فقول او من لا خبر علي جو ندا احسان دو تزان باني مني ادامي يكون جدا وطن رسي الله تي سر صدر سوائما ملك يبو سر فيه نبي عليه الصلاة والسلام يا ما انه قد صدقكم وارای بتا سری سیاوی ابو معاذ بھی الا ان تتقوا منهم تقا لیکن تتا سنان بچوائی سر زان بچول اپی دو سر یونی وریتا صلا رخل جاننا صدا ورکم اللہ طرف سے جوجی دلی کو تولو ان تو فی دلیل وم عرم بکل سین جو اللہ نبل لا الہ الا اللہ نیسے پکے گفی جن کے سوا دا اللہ نبل سوک غیر باقی تو ایک اسباب کی نہیں کنا اس غیب نیدی زیدی مکی وریز دا تاس زید طرف تمر سے دا پلے ان کی وریز دا بیا دین ہم پتڑے گی سیدہ خڑا دا نوالی نیدی دا کی وریز دا میں پدی دنیا بانے غیب آگے کی اسبابی نہیں ادرا کی تو آقا نشی کولے آگے دی غیب پدی بانی او اللہ پوئی جی وہ آیا دوتا پتا سپر ساتے آیا چیزی سینو ساتے کیا تا گندوائی یا علم اللہ پوئی جی پارو کولو بانی اللہ صرف دا نچستا دا نفس آیا معلوم دی اللہ تا تول چی پاس مانو دی اور تول چی پاس مکا عالم بالا و عالم آخرت کے انسو کی لام دیکھے اللہ دے پا ہر سبانی توانا دل کے دیا سے انہا قدیر راول دی یوم تجدو کل نفس اوسو مانا سجا اوسو مانا اوس دی اللہ معاف کئی اکو دیو نمائن ندا ہر سبا تا پمخ کی دیا نجا بس دیر کے ان تخویز دی یا رول اون مینا پیدا کھول دی ایمان راولو طرف تا اوسو مانا کله چې به بیا مومي هر بنده بیا به مومي پوه به شي په علم وجدان به علم دی هر نفس هغه څه چې کوي ځکه اعراض خو دلته دي هغه عالم کې ټول اعیان دي موز عین دی روزه عین دی دروغ به شکل لري دا ټول په خپلو خپلو اشکالو باندې موجود دي ځینې دا ټول ځان سره حاضر بدنا ابو محاذر وما عملت من سوء محضرا اے تخیرے ارمان بچے بدرنا ددی تودو غالی بدرنا ارمان چیرے ددی بدو اور ددو تیمین زنن لگو والے دیر جاد زدل پسی اور عباد میں پاملی کرے نہ کرے کی جیسے تو طول حاضر بھی حمدن بعیدن لگو والے دیر لرے مسافت دیر لرے دارے ددی ارمانی دے پر رکی اور یہی چاہتا اللہ رفتل زاننا اللہ دے دیر میرا بانو بنجانو ذکر تخونا کئی دائے صورت کے چنے کی یہ حضرکم اللہ و نفس ذکر کرے رہے اور دو جاری ذکر کرے گی اور پہ یہ مقامی ذکر کرے کہ مقام دے دعوت اور دے رول اور دے جہاد دے دے تو سیار سائی وہ ہے دوتا انکنتم تحبون اللہ حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ زعام اقوام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله فأراد الله أن يجعل لهم شهيدا شاهدا من أنفسهم دعوة وعقواتهم بسم دعوة ماذا الله صلى محبته وماذا تغنبر صلى محبته بمحبت دليل بدي اتباعي من الدعوة تخونا بان اطلال لذلك كيوم كامياد كدانون ويشيني سبين اتباع و تغمبر السلام تا مینو تیدا کول مخرا کردن و ایدو تا که ایتا سو مینو کوئی دا اللہ سرا نما پسی را سیفت تبیعونی را سما پسی سمانا زما سنتو مانے زما ترقو مانے مولیانو توی ان کنتم تحبون اللہ فتبیعونی اللہ سرا مینو کوئی نما پسی را سی مجیار رسکال پو اولو تا کولو کما قرآن نگت رسے جیار رسکال نسو پاسا تیا سورو تون خلق تا بان کی امو قیل سلم اسپرگ نے داغو سرگو کیا چولی جی پروا میں نوے ساتھ رہے وہ حل تا کول پکرا گرے گی وہ ملا تاولے غر اللہ سنے رہا گو کی اور وہ زور جی راتو لکھوئی گی وہ ادنے میں مرتفے نسیم گلے والی تا دیر ناکارا خلق دینا متو کم خیل کدا ناکارا گی کدا اون جیت ناکارا گی کتا سمسی دو بسمسی متو سمنے جا را سمنی وہ حضرکم اللہ و نفسا ملا تماوی زمواری دی خلاصہ کا زمواری تا اللہ بجی نسی میں مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ شاہ گرد دورہ آنا کرا اوز دورہ میں سخدا غدا تقریب نفراتی میں مفتی کفایت اللہ تا فیلو کنے کی جنو رسول او فیہ بتقو اللہ فی سر والعلانیہ زوتا دا اللہ نبیر خونکم پتر سرگن پزوکیم و سرگندم اپاغا یرکی دا اللہ قانون سرگندولو اتا دا اللہ قانون دنیا تا نرسول دیکی لکا پسلو رسول کوئی دا خلق مجی نا خواہ کی ذرا غلو ماں بہتا پاہ یو اختر اپو بل اختر بیان کب یو اختر اپو بل اختر مانا پکار کے جو غلو ابو نگا مانے گی بخورا بندہ میں دیار لسکار پیغمبر سپار رہی جو تو اختر یو اختر بل اختر اگر وقت جو کابی موزنی کے اختر پاہ دی بیان کرو کنا سپار رہی اچھی بہتا غلو نہیں خونو کورتا بہ پسیتا کلو تا بہ پسیتا کار دیو نکو دینا مطینی وقتلے لانو وما دي جتا بجي كيوبا دي شرمي اقل ارالا زمات و مخدر على كال كورا شوية ادواء وإذا ما تاني هو باسا جمات تبعانتا لأذا اختل دي كي ملتاو خبر في الملاسة رداسك سوصولا نظلالم لكل متنوي ما يادي لتا تبيدي كتا تماويلي كي بيجتي بجي كي حق وطاوا بيجتي بجي كدو خبر في زمان تحق ملي يرمتاني تريد ما خبر في كان زمات كلي تراجي كالك رزت يخيجم نتاتو سگو سے دلیل تھا وہ وقت کے بیجی تھی دراؤ کلا اس دن بیاد دو سر جوڑن وہ خبر اب ہوتا وائی چلے ہی لینا خلق میں سپک سپور کو نہ استاس نیکن امام و دنی کے استاس و پلارون امام و بطلار استاس امام و دے پرس پر ولی تاسو بار سچن لینا ایمان تا حق میں میں نے اور جی بنو تاسو طلب کے کام بلجے تلا سے کبھل انہوں اور جی میں بلی تلا سے کام دے اور باس ہے اور استاس امامی موږ نه هغه کېده نو پسې مقتیانو کېده که نه خو لکه خبره جوړه چې ستاسې امام دی دا یې په هغې باندې په ځای کړ خو ما یې ګوره خیال کوه چې بله تېره به سره چرت کې خدا خبر یحذرکم الله نفسا والله رؤوف رحیم اے تاسو مینه کوئ د الله سره د دلیل کې دی نه خو به دی ګواه به کېدی فاتبعونی ما پسې راشئ مینه به وکړي تاسو سره الله یو يغفر لكم ذنوبكم أساسك مهنوة تاسم عفتي دا يغفر لكم ذنوبكم داني من ذنوبكم سبنا ونبوتا معفتي ناكد تغنبر تابي داري غالا طول معفتي طول معفتي الله طول معفتي يتلون الله عليه غفور للجذب خنك أدير ميربانا ويطومن إذا الله ودلي كلي إسسر التغنبر قلقه ومن إذا دا الله من البصير ومن إذا التغنبري نقول وده هم فجباني الكافر وده ويالي دا پارد علت سرگن دورو دا اللہ بدی ویلیسی دا اللہ دینی پر خود اللہ قانونی پر ہو یہ قانون دا اللہ نپری ہے اللہ بدی نیسی دا اللہ سرگنی راجی اکنون اللہ ورکر جواب دا صدی دے اعتراض درین دل باندی را گئے اول دل باندی عیسیٰ علیہ السلام بارک چکم کلمات تا سوید آمد تصادی جی صحیح تے رہو گر رہو صحیح طرف تا اپا یہ مطلب معلوم کر مجھن جلی ذکر کر شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکہ تولو لیرم اچھوئے تیسا علیہ السلام جسی لی داد باغیانو دا ظالمانو او دا زیادت خرولی کری باغیان بیناهم بوجد بغاوتنا دا دو ترمینزا باغیان بیناهم فتاوا نور الہدا بخرکو زتو نور الہدا کی راونی ہمارے سے تجیر مرا سے کتاب نتایدا کرو کوشش میں کہو آخر پتا ہو نور الہدا میں پیدا کرا کہ پیدا میں تو ناری کے دوڑا مسئلے جن بالا ان بھی کہتا ہو خود چیز سے نماؤ گیا خل کو تارا خو ملا تب نہیں ہو میں اس کا کتاب کی صدا جی وہ سنکائے مغرم دونوں دام سے وہ نہیں سنکائے دے پہ گورا دے پہ گورا دیا خطا بھی میں لو نور میں کہتے کہ میں گورا دی کہ داولی داولی وہ جو خدا خل کا داتو سے ہے میں گرم دیا میں سکے دے کتاب دیا پڑی کی داری کلی داتی کلی کلی مدار باطل پرست و کتابوں پیدا کول وای سرا پکار راجی کلا کلا نمخه تا بسر گنده کلی دی کتاب نمخه تا دا چه اللہ تا تکی کنگل کلی دا چه پیغمبر تا تکی تا کنگل کلی ادا دا دستات مسئلہ کی جاگو حق دا فرقہ بی وحابیا منکرانا دا از کرامات اولیا قدس بلا غرول اللہ وی چیزون برا غن کلی چیزی از مقرا و چیزی از غر و چیزی از تنبا وہ چیزی از غور و چیزی از بل دائے وہ چیزی نبا جمع کی نمولیان با قدیم ایلہ سلی و جردی بہتر جنہون اللہ میں آسکتا وہ میں لکھتا سب نور الہدا کافر یہ وہ کہ نبا کیتا فرس کرے نبا کیتا سکیس کرے نبا کی معلوش کرے نبا کیتا ایمان سے کی پرکوار سے نجور کی گا با چیزی نبا قطول ملیان از اللہ ویلی کیا بڑا بار رہا گی آسے نہیں سے خو گوڑا دا پیسی جنور کی سنی اتا سب نور الہدا کافر یہ بلی جواب دوں مسلمانوں کہہ رہا ہوں کہ کافر نہیں اور نور ہدا میں نہیں میرے کو نہیں مانی کریم نے کہا میں ضرور ہے کہ جان تو کہ اطیع اللہ اور رسول ان اللہ لا يحبهم ان اللہ صفا ندرنگل جواب دے صفحے حقیقت دے عیسیٰ علیہ السلام اب پورا سجرت النصب کے دمور دے طرف میں روانہ دا انی کنے ورنی کا یاگو تذکرہ دو تا ہو گورا مجھوڑوں نے پیدا دے دو دو نور نے خور نے پیدا اور تو خپل عاجز دی اللہ تفیدیات کی عیسیٰ کی الہیت دے کم ازیرہ ہے یلی ہونو تو سلی گلی گئی بسک اللہ غرہ کرو آدم علیہ الصلاة والسلام مجھے غرہ کرو مجھے نبوت غرہ کرو خدا ایتو جنور کے الہیت نو اور نوح غرہ کرو آل ابراہیم تابدار دی ابراہیم علیہ السلام هم المؤمنون سے زمن ابراہیم اور اس کیو اغاہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل الرجل اتباعه وقومه ومن هو على دینه کہ بچہ پا قانون کے رقبہ نکلے جی ناغت دارا آل علیکی عربی کے صادقار منون کی مجلی آل ابراہیم آل عمران عیسیٰ علیہ السلام نکر مریم آل العالمین تو مخلوق دا زمانی آل اسلام دا آج جی پرطول نو غورا پر زمانی کے اللہ دا غورا کلی تو کو حال لاو چوی زنی دو زنو پیدا دو زنو نورنا خوارشی زنوی و خوارشی زنی دو زنو نورنا تاسو لیسی کنا قید دائید مقصود بالکلامی محط الکلام محط الخفائدہ آقید دائید ضروریتن و دس حال چو دیو بلنا پیدا دو چو دیو بلنا پیدا کیا ہے کہ خدا اتوب را دی آنکہ دی الہیت سے شانی اللہ علیہ سمیعن علیم اور جن کے دار سے اپو پار سبانی اور انسان سمیعن علیم دا سنت آدم نہ ہر پوری دن کے انا پہاڑ سوانی پو نوح نہ ہر پوری دن کے انا پہاڑ سوانی پو آل ابراہیم نہ ہر پوری دن کے انا پہاڑ سو پو آل عمران نہ ہر پوری دن کے انا پہاڑ سوانی پو انہیں تا سزا اللہ سے شرک آئی اس تفسیر کے یاد کچی ہو شور والا دا عمران سزی اولاد نو نہ اللہ سے زاری کولا مانا ہے کرو رب دے این نظر تو لکما فی بطنی دعا کے اللہ سے اللہ سے بطن رسی رکھے رب ہمیں تعلیم کیا نہیں زما دا تربیتوں کا او بھی مانا خاص کا پن مارے توڑا کے سوا کے پھیٹ کی نہیں مصر والی خیٹ کی خود جنہیں ہو چلے کی کنا نہ جدی مراد دل جی دے زما خیٹ کی چواتے اچول والا تئی جوڑول والا تئی پیدا کول والا تئی وہ زما تو کیا کار دے کہ زب اخپلوم نہ زب استا کم ستا پنم بل اترقام داوا کیا بخپل بچے مانا دا دین دا پارا نہ بیت المقدس تا دے بوتو او عالمان تا دے والکو ناغو سر بخپل پل درسنو بیت المقدس کی سلیر اس گنٹے درس دی کتاب دا اللہ بکے دا دا تورات سے نہیں نورو کتابوں نے تذکرے با بکے کے دے سلیر اس گنٹے نو پا دے درس کی با تو کسان شریک ہو تو بل درس کی بسو تو بل کی بسو تو بل درس دا دے تول رئیس لکہ اس رمانے جمعنے کے صدر المدرسین کی ذکریا علیہ الصلاة والسلام اولاد نو او دے دا کسان تو دے مبورا سو پا دے مبورا سیوا اولاد نو اگر دعا کروا دا سنت دے عمران خدی انی نظرت لکا ما فی بطنی محرران فتقبل منی تفاول لکن تکلر دے اللہ دا قبل اولو نبی اللہ خطی زمان قبول کا زمان جزیتا وگورا اللہ زمان بے وسائتا وگورا اللہ زمان بے توقیتا وگورا اللہ اللہ قبولی کا اس نظر ملے او دا تقبول کا او مارا خیتا کیوا چوا نغیر سوا سنتا انکا انتا سمیع العالیم یقیناً تیوری جن کے بہر سے اپو اپنی اپنی بانے ذکر سیئن مدا تاولی ازما ذکر کی سجی اللہ اغتا تا معلوم دی مدا سوال زما قبول کر اللہ قبول کو بچے تا گے رسو نکل چوز رو گو دیا ازاعت ہا ہا ابیت سبوز چلی جی آغا آغا اوز رو گول انسا و جنائی خلق نو مدیوی ولیسا ذکر و کل انسا او نیالت پشانت بگین پکار سوا لیسا الانسا کر ذکر کلام دا غیر خدا اولی مخصی کر دی تقاضا طول دا لکنو علک علک خلی لیازی علک دیتی نیالت پشانت بگین او ماولو منتی خماریم پاکا دا بدونا اخلاقی او دا سنتا دینی یاو پکی تنین او زد پانا غارم دیلا حفاظت غارم دیلا او دے داولا دن کہ شیطان رٹے دے سینے حدیث مبارک کی را جی ہر علی کے تا شیطان طرف کے سا گوتا ورکی شبان بل امتی پہلا سو دے دا مریم عبید انسانا دے بانے شیطان اللہ سنجھے لے گوڑے دکھا پھر حالا کے دعا ہو کرا شیطان تر جیرانا گے انسان علیہ الصلاة والسلام اچا بانے اگا اثر کری اچا بانے اثر نکی پناہ رغوان فتقبلها ربها بقبول حسن فقبلها فكار فعله كان دلتن تفاول راو ولی داغیت جبك تقبلو اللہ تدا کریم دا سفوخ حسن ذکر اخبر عجل سر کن کہا کنا تو زمان منخد قبلو لقابل نگا یا زمان ربا تیت اخبر خدای توب تو برکت تو فعل بانی او حرمت بانی زمان دا منخ قبول کا ما اللہ رب العالمین تا کریم دا سفوخ دا کہ ام داغیت کریم جبیا ذکر کرا فتقبلها ربها مقبول كذا او دلت معنى تكلف نسي دلت معنى صرف دادة تقبول كذا الله قبل اول خستا خستا قبل اول تو خستا قبل اول دو يا الله رب العالمين دا نظر همو ونظر بالجنية والجنية في ذات المقدس نظر الله كان هو خدمت بالجن جاك وضع جنية وقبول حسن دان قبول كذا فدی معنی بانی قبول حسن دی اقامتها مقام الزکای سے نظری دا لک پا دی بانی دا ادرولا دا لک پا در جبانی دا قبول اکرا ولن یقبل قبلها انفا دا دی نمخی چرت جنی بیت المقدس نو قبول اکرا شی فدی بنیاد باندی ندائی واقع صلا فیورولا فاستقبل ایفا خذاها من اول الامر اول دل بانی واقع صلا غرائب القرآن دی قبول حسن اول تو کولا دا زرغنو که دا زرغنو الخستا سنده زرغنو تربیت سیو کو بوٹی راو خیجی تربیت سیو شی نفاده دیره کن نو دا سیو تربیت دیو شو بد اخلاقی بیداتی دا سپکی تنو تو قبول نکن زرغنو دا خلق جوڑا که زرغنو که کہ پکار کے سن رہا تھی بدا دروازے کیا بنا تھا جوڑا تھوڑا کنیاس کے بارا کہہ رہا پکار کے وہ دمرا کہہ رہا دمرا جو پسابا بانے گیا تو مردی سب ہوتا ضرور بھی نہ آسلا رہا تو تربیت صحیح سے ام نبات نسان وقف رہا زکریا نے گنے رکھنا اور بھی تربیت نے جنوار پکا دی زکریا علیہ السلام دے دا خور خاون یا دا ترو خاون دے زکریا سخد مریم خوروا یا زکریا سخد مدر مریم تروروا مقرر سبق ختم سو مجھے بار میں کلک کر چلتا طالبان کی خبریں چلی ہوئی تھی وہ خوراک پوکھ بولو خوراک کا لڑ رہا ہوں خوراک کسی کو کرو کل نما رکھا علیہ زکریا علیہ زکریا المحراب چلا چبا دم سدو تھا کبھی باندھی نہیں دیتا زکریا عبادت خانے تو المحراب الغرفہ کوٹا گئی تھا ادا سانتا جو عبادت دیتا ارے تو بدن نہ سو مجھے تو گیت وا بھولی گلا اور حالات پیدا ہوں وہی اترو وہ بنوں گے ارے سر خوراک تو سے جگہ بنا ہوا رس پر نہ کہہ جل رہا ہوگا تو خوراک تو سے جگہ عمل کے بنا ہو یار خوراک تو سے جگہ بول نہ ہوا ہے دیپا کے بنا ہوا گلی وہی اترو اے مریم بعد کمرا ہے انا من عین لکی ہاگا مہارا جی تربیت صحیح کرا ناگوی لیجیے ہو من عند اللہ دنیا ریمان لکھ ہو اول ما تکلمت به دادا کے اول تک دبت مکے نور بغلی و دبو تو سبق ہو بغلی و دکو بیز اللہ دبت مکے دا خبر ہو کلا ہو من عند اللہ دا خفاص دا اللہ طرف دی نتارا ہوئی جی نبلچا تار دا اللہ دے ان اللہ يرزق من يشاء بغير حساب بس یہ کی جوڑا دا بے شک اللہ روزی اور کی چار کی غوری غوری پروانا حساب کو سر کی پروانا اور کی دارا ہوئے گا معلوم ہے سر دا اول اور دنا خازن جمل وی اول ما تکلم بها دی نو دو اول اخیرا نہیں دو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ذل کی بسم رہ خوشالی وا کہ شاگرد نے دس تربیت سے کہ کامل یقین پا اللہ بانی جوڑ دے اور اللہ رب العالمین عظیم صلی کار واخلی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب تلقین کی نشان زکریا علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ بے نسما بے وقت خوراک اور کئی روزی اور کئی میوے اور کئی جیسے کہ اللہ روزی اور کئی چارے چکوشی بے حساب یعنی پروانہ اور کئی لکتے کمزور ہیں نہیں لکتے کمزور ہیں بار تنیم ہوا تلے پبن کو اٹمال رہا تھی کتے کمزور ہوں نہیں ترور یا خور نہیں کمزور ہوں گا اللہ نہ ہو والا اللہ در کوئی ترغیب لے تو سوال کرو کہ دا اللہ نہ کہ بچے ہو دا اللہ نہ ہوا نہ ہونی جیسے گا مو اسباب نہیں سے اسباب ہم اللہ کی مسبب ہم اللہ دے ہم سببات ہم دا غا پلاس کی اللہ نہ ہوا دا دے خیار توب اور دا دے کمال کہ آگا تو خون سورو کرا اور آجو خبر در کی واد کرا تو ذرکی رالا را دعا کرا تو بغا مقام هنالک دا زمانی دا پارا دے لکہ سنچی دا مقام دا پارا راجی دا زی دا پارا نگا سن زمانی دا پارا راجی هنالک دانی چی پدغا دے مریم پا مخی هنالک پدغا مقام یعنی پدغا وقت او پدغا دا ابنیتا بانی واری اکرا زکریا رب تایی ربہو رب دے رب رب یاد و رب العالمین دا سنتا رب یاد کا او بلو ربکم زکریا یا رب عبادتو کو پر خاص عنوان باندی او ایدی دو نگیاوی رب آمی پالون کیانی رای کلالا خاص دفل طرفا حبا کراتا لکا سنگی کی آلتا حبا کروا مریم ندا سن دلتے ما تا حبا کدو اصباب بودائی ما وحن العظم منی مریم شروع پدی بانی دا رب دینی وحن العظم منی وسط على الراس سيبا ولم اكن بدعائك رب شفيا نقول على مسنجرا دولت قابل پیدا کول قابل نہ ومرا کی آ کر حبلی من لدن کولی یرثنی ویرث من آل یعقوب بچے را کسی دن جی مواخلی زما آواز دنیا کی ختم نشی دا آواز دنیا کی اوغجی حبلی من لدن ذریتن طیبتن اولاد بالکل پاک کہ جن پر اکیت کی تو نہیں بدا عقیدہ وغت غلط عمل یقیناً تو اور دن کے لئے فریاد زما زاری تاوری یا قبل ان کے سماع اجابتن قبل ان کے لئے فریاد تھی اور دن کے لئے فریاد میں تھی معلومی جی کہ زکریا علیہ السلام دعا رو کرے گا فرق برا پور خان جو اوپر اس دن کے لئے وانے شہر اسی مال رہا تھا اور خزن دا اولاد پیدا کول قابل نہ بڑا شہر قرآن دا خبر پاک جی کہ کہ سورت مریم کی اذ نادا ربہ نداء خفیا فریادی چکر اور رب تای افریادی کرا ضرور دے خلاص اپت پخلوی نوی چیز نوخ کی روبانی خلکن امیرے دے کنور خطائی را نواز کوئی تفرستو اسی رکے اللہ تصنیع و دعا لکا سن کی واندی تیب سنینکا انتا صنیع العالیم دے مریم مور اللہ صدا سبتن اسی زمان فریاد تاوی اگر ضرور پدو بانی زمان تپو اللہ اکی نعمت کی ذکر کا واللہ صنیع و نالیم اللہ دے اور دین کے دار تو اپو اپار میں تو را دوائیں واللہ تیلا لگا کا اختیار ستا پلاس کی دے یرزق من یشاء بغیر حساب دا طول توسل دے بے اسماء اللہ الحسنہ ان اللہ اللہ رب العالمین تو دا اللہ سے بچن ہو چی رہی سنی تو ہے تدیر خص ہے سخی سر ہے غریب سر تعاون کو ان کے زم اجبور را غلن لس روپے میں پکار دی مجھے سے بچن دو جنہ سرار رو کی او کتو تو ایک تخو سر ہے او غیبانان سر خوک ان کے او یو ما سر خنے کئی بلکل تسین رہا کئی ابو غیر مردارا گردہ چاہتا او ما لرا کا ما سر بھی خوک لی دو دے جرا کلا پو پشمری جرا کلا جامی جرا کل جی اللہ یا دی جبا را کلا دو ویلو توان طاقت جرا کلا مقام تا دو رسولم صلحا و مرگی جرا لپیدا کلا چا غبر تو وقت کی دی اللہ دا سار تولستا دا رحمت کنا اللہ دے خوف وجہ کی جرا سر کلی ستانا سوال کو ملہ دے کتاب کامل فہم را کا اللہ تول حاضرین اللہ دے کتاب کو ہوا کا اللہ تا اللہ اسی لکے کہ اللہ ذات و صفات اسی لکا ملتون صفتون اسی لکے انکا سمیع الدعا یقین انتا ایتی وعدتا پورا عورو دن کے غماد فریاد نبر تو نحواز کوئتا فرشتو دیو لارو مجھ کو پر عبادت خانہ کے محراب اس میں علی سے غدا اعلیٰ ظرف یوم آنا بنے کل کل استعمالی دی اعلیٰ تل حرب یا موضع الحرب دا دا شیطان سر دا جنگ زیرے کرے اس من دا شیطان سر جنگ تا مقابلی تا ناسی اللہ دا شیطان جلیل کی اور اللہ دا زمان دا توان طاقت غالب کی دا قانون دے کرے محراب تا محراب زیر ہوئی خلق تا محراب زیر کی کہ یوبل کی وجنا یوبل کی وجنا زمان محرابو تو تزا نسی اور زمان محرابو اور سر تارا دا کن تک شفرہ تطبر و سر آگا تو ہو جی مائی کر کہ اچھی سر ہیز میراب زنا دیا سر تارا دا کی سو اخ پس آگاو لگے جو آگاو جی دا غنا سیکو جو رہ جی آگاو جی سر رہ پتبر ہو آئی ملگار کر جدو آلت الحرب دا دا جنگ دیو بر سر میراب تو زنا سے کچھن بلچو پنی وقتی کی دی مسئلہ کی دا کوستان بر کوستان بر وطن خلق دیر جات کرے جماعت کے علی آلین دے امام اچھی کئی سے خدمت کی نکی یا غیتی خوچی بل خان علم را گئے نو را گئے دیوی تو من کوا تو نوز با تو کئی نوز آئے کئی بیان آئے کئی ترول بھی نہیں سی نو کبل را گئے نو غبل تو ایتا کوا آگر تو گئی کپا چیتا غاتو نو غاتو یدے بھی جینے موسکی ادا بل بادا تین دو وقتا موسکی تین دو وقتا نیسی کولے نو یو وقت بزتن یو وقتا کوا وقت بدے کئی ادی ابھی مانا بن قرآن کر فی محراب احباد خانہ کی عرف المواضع و صدر المجلس و من سمی محراب المسجد اچت مقام پہ لکھی گی بے عزت مقام پہ لکھی گی دخل کو پر نظر کی بجہ وجن محراب بے عزت مقام دے امام و تعلیم و تبدی و جبان میں سکے ہیں ذکر سے خلق جنگو نہ کیوں یہ خبر برہ محراب کی دمی جمر سواب نشتے لکہ جب محراب نبار کے اوجہ صدا بار عبادت دیر شہر مومنوں کے لئے کی گی محرام کے اپنے حراب کے خواہیوں موگے کا تبرکی کی مرگلی چوکنی کنا مال تک عبادت کم شہر دیو جنا ابن الحاج مدخل کی لکھی جماعت کے سملا سلف سے ملی مسافر دے ذہنی سے ملی تو مجبور دے میں تو جیسا سملی تو غور اور ادا کے تو محراب کی سمجھی وہ کہہ رہا محراب کی عبادت کم سے دے مگر ظاہر کے خوب وہ بے ادبی نہ خیا دے مقام مناسب نہ رہا میں تو محراب کے لیے سملی محراب کی مولا پھر بھی کیا کرا کی کہ وہ چاڑ باندھ دیا گھر کی وہ چل کر رماؤ اور شو بجے بچے اگے بجے کا حراب عبادت خانہ کی آواز ہوتا ہو تو ارے سیڑھ خبر رہا اللہ خوشحالی ہوئی چاہتا لیکن اگر ہے اللہ کی پور توڑا سے رکاوٹ تھے یہ عمر کے نہیں مگر وہ پہلے نم داد اللہ پدل بار کی زکریا دی زید پار لکرے سی چیرانو بل بلچانی دی دغا وقت پوری دی زکریا علیہ السلام دی بچی دی نم دی سرگندے دلو پوری دا نم دنیا کی دی چانو دا یو دل اللہ کی خو یحیا جنگے دی دی نبی علیہ السلام نم پیغمبر علیہ السلام محمد دا اللہ رب العالمین دلبار کی بکو دا غد پارو بلچانے دا نی معلوم کتاب نے خبری اوری دلی کہ وہ پیغمبر راتنی کے وقت نے زیر آلت آنم با محمدی مدرے کسانو پا مکہ معظمہ کی یا تلور پا بیئے تم بانے فل زامن اللہ محمد من تیخو کہ اگر وضا پیغمبر یعنی پنم پسی پیغمبری آجی پا دی موت بوا چی دا آنم پا پیغمبری پسی تن لے پیغمبری پا دی آنم پسی مر آجی دا آنم علیہ خو دا دی نبی علیہ السلام دا پار اللہ مقرر کرو وہ پا دی بنیاد بانے دا نور تیخو کہ دنیا کا پتہ لے گی کہ نبوت پہ نم نگی نم پہ نبوت بانے پڑے گی نہ بات کی نبوت پہ تو نم کسی گی محمدی یہ طریقہ سہیلا غٹ من کیے گا اور چاہے کہ قابلیت سے وہ پنم نہ رکھی کیا گا غٹ دی نہیں روکے نہیں کیا گا کہ قابلیت سے کہ تو نم دو رکھا لگ گٹ کی غٹ بچی سے خل اسلام بچی سمس الاسلام بچی اور سمس العلماء بچے بول بچی تو لاڑو نم کیا گا خان گول خانے زیر کی سے نہ تو خانے بہن خان گرتی ابا کسی جولا گول گئی ایا بچے مر گولی کسی نے گولی دیا یہ ہے سلاۃ السلام اللہ دانوں مصدی دیا دیا ہے سما ہو کے غیر کا دیو راہل اللہ رب العالمی دانوں کے ہو چنم بہ گائے من ہے سو لم میں ہے سو لم تمت ہو جنوب گناہ چر تنو کرے گناہ سڑے وجنی اقوت سیدا یہ ختمی دو گناہ ہونی نہیں کری دو دکوالی نماز سنو گوڑو تاوی ورازہ لبی کئی اگر تا جلا سوئی جلن یہ جاری والی یہ لم اولد لزالد زی لب لپا دا کرن زی لب زما دا پلار پا دو آدانو اختلی زی زین زما پا دیما بانی سکار دا پلار خبر اکیم گل تا سو رازہ چی لبی کن مجھے لمن پیدا سے اس جوڑ ہوتا ابھی مانا بن گیا ہے تصدیق تو ان کے رشتہ ہو ان کے وہ فیصلہ صدق اللہ طرف جیسا علیہ صلات و سلام تصدیق پر کی جب اطلاع پیدا سے بالکل صحیح رہے تو اطلاع نہیں سے امور پاک لا منی دا ادا کرے گا عید باد اللہ طرف نہ کا کلمہ اللہ طرف رہا ارے سردار و سیدن مصر معتبر اصورم پاک لا منی و نبی من الصالحین پیغمبر اور یہ بدنے کا آننا نبی دے صالحین میں دے کامل صالحین کی حصور پاک لمنے مبالغم سے حوث نفس آنس سے حوات اور اغم مانا کرے گا مبالغم سے حوث نفس آنس سے حوات راہے بھی جیسے تفسیر رحمان والے منس حصوراً بے حیث لا یہم بمعصیت اصلاً وہ گناہ دے خبر تصور میں لے کرے حدیث مبارک کیوں راجی کرنا سوک نہیں کرے کہ یا گناہ کہہ رہے یا ہم جو گناہ کہہ رہے ارادہ جو گناہ کہہ رہا الا یحیی ابن زکریا دے دے یحیی ابن زکریا نا اگر اللہ دے خبکان دے خبر تصور کے تم لے کرے دا دے اصل کمال ہے عصمت وقال کسی جو کا حفوراً بن منع جو زنانہ اوپر دنے جے کہہ دلنے میں نا مرد نا مرد نا دین خبر جا تکا وما كان عنده الا مثل الامن لا فرفقا دعوا قدروا نتسينو ضروري بهتان دي استقاوه دي پیغمبر في قرآن صفت كهده الله رب العالمين صفت كهده اور کیا کہا یہ حصور سمانا تھا مطلب ماں کو بندے زمانہ سرد لو رات لونا کیا خبر ہے تو دونوں والی المحققون آئے کرا علمان بھی هو الذي لا يأتي النساء لا للعجز بل للعفة والزهد وحبس النفس عنهن المحققون هو الذي لا يأتي النساء لا للعجز بل للعفة والزهد وحبس النفس عنهن غرائب القرآن من فراوی معانی القرآن کی ابن قتیبہ غریب القرآن کی نور عالمان ہوئی ابن کثیر ہوئی مانا جام رہا حصورا زان بالکل بن سا چنکے بہو مانو دا اللہ نا اگر کے امان دا امو جن کو تا قتل دا قتل نو بکی تا ندا ایک کمالی صفت دے او یبا پیغمبر اگر جماعت دنے کاننا ندوی زکریہ علیہ السلام سورت مریم کے لئے تفصیل کہہ دے غم بے پانم غم دا سدا ناغی زیدل سموم کنا غمرات یا کر زیدل جورم تاو تم سموم و تو یقین کا پڑے تو یقین نہیں دے اللہ مجھے یقین دلیل داو کہ اللہ دے کے دو نخیر تو خا علامات سوستا زیاد شکر کن دے خوشاہی روزی را روانی تو دے مخیم تیارے تھی کنا اختر را روان دے دیر وقت میں کہ وہ اس نے خلق پہ تیارے بان شروع کو تو ضرور کو جو لو کو کو آسوا جیسے تا فرور کو سو قطارو تو خوشحال روز معلوم ہے کہ خوشحال ہم پہلی بانی رب بیران لی آیا ویلی در ما تربیہ کون کیا رب یاد آوائی رب یہ نہ کہے انی انا یکونی لی غلام سنگشی پکم تیرے کبشی زنا بچے حال دارے جرا رسے گلے گا تا بڑا والے زورم وم راتیا کرکور آنے کا بیولادا اگے بچے چرتن دیسے ویلی تعالی کذالک خبرم دغسدرہ کے جتے وائی اللہ یفعل ما یشاء اللہ کی سچی کول وائی سچی وائی اللہ کی حکمہ طریقے کی وائی کد بڑا بڑے نے پیدا کی من داکار کد زوان و زوانی نے پیدا کی من داکار یفعل ما یشاء سچی کی دا کتی یاستا تھے دا عمران دعا کی بھی دا عمران خود دعا کی انك انت السميع العليم الله تيول دين كدار في ياد وطهر درد ذرباني كدر وإخلاص العالمين مدين دلباني دي مريم كلمات طيبات إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الله ورقي تريوان هتاري كواري ورقول عرسل شيء ذكرية كتير قبل تجد الله نوات مدين دلباني دي ذكرية عليه السلام دعا إنك سميع الدعاء اللہ تمہارے فریاد اور دن کہتے ہیں قبل ان کہتے ہیں دا چار دے دا اللہ نو پدی مانا بائیں دے فرشتو تذکر ہو کلا ومراتی آخر کالا قالا کذارک اللہ یفعل ما یشاء اللہ ولی دی کہ اللہ سچی غواری پتم ترکے کی غواری نو دو دعا ہو کلا رب نے مقرر کرا رتا نخا اللہ تو انخ عبادہ کہ خبر بنی شکول خلق سر دل روزی یہ برو موت لا تكلم الناس ثلاثة أيام ثلاثة ليال سوية سورة مريم كيوي ثلاثة ليال سوية دريش كيو دري الوزي رو موت سوية هذا خلينا بخبر نفسي كولا كما خبرا بذكرنا على ودى الله ديارنا على ودرس كتابنا على ودى واذكر ربك وكتعلاش خبر نفسي كولا سنجوتي واذكر ربك دامي ذكرنا کہ دے دے ذکر دا اللہ نا دے دے دن دے خبر نا دے دے درس نا ضرب ادنو واری کما کرو لے او کہ تا خبر کول واری جواب تا توسر کول واری نو پہ اشارہ بانے پہ آو نا بانے پہ لاس بانے پہ سند بانے لن دا خبر باتا ہے اللہ سلاسا یا من اللہ رمضا لیکن تس اشارہ دے اشارے مطلب نا کہ سر جی پہ اللہ سکو دے جو بے اشارے نا خبر چکے نو تس اشارہ بے لن دا آو یا نا یا دا یا ندا دے کرے قبانے دا خبری بجی زرنو گاری ذکر کوا درس کوا تعلیم تعلم کوا خود دنیا خبری بے فیدی خبری دا بجی زرنو گاری اور دا سانتا حکم دو دا طریقہ اولی اتنا خبری مکو وذکر ربک دا اشارہ کول دا دے نوول چیز دنیا خبری پکیتا نہیں دا معنی ذکر کی خود بیسا لسانو عن امور الدنیا حبس لسانه عن امور الدنيا واقدره على الذكر والتسبيح اقدره على الذكر والتسبيح غرائب القران بس نور علمان بوي ويادو ربي دير دير او دير جمع دير كتنا يو كثير من جن زرد تنين جتنا نغوال غربي تنين نون ساكنا نعمل ما نفريد يادو ربي ندير دير يادا وپاکی ہے رب بلاسی و لذکار اذکر ربکنا الا اللہ سب پاکی بین ادرب سب دے لا الہ الا اللہ سوک ور قول والا مشی دولار اب دے دے ظاہری اسبابنا الا اللہ دے دا اللہ نا او خلقو اللہ ور کیس اللہ نا وغالی والا بلاسی و لذکار دے جیو سار سمانا دائمان مستمرن یو وقت بخاری کے اسپار زرمی اسپار زرمی یہ معنی بنی سہو دے گا تو لوگ یاد کیا چولی فرشتے مریم مریم سر خبر اترا دہی تفسیری ذکر کئی سو پائے ذکر کئی دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بندگی دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محتاجی اگر مریم حاجت مندی محتاجی نکتے پہ عبدیت دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بانے عیسیٰ عبدو الہ نو لونو تاسن الہ جور کو مدارے تذکرے کے یاد کا چیلو فرشتو مریم اتنا اللہ غور کرے تا مریم اللہ غور کرے دا ایس پر کمال نو و طہر کے پاک کرے تا یا ابن نکتارونا اللہ پاک کروا دا ہی اختیار و دا ہی وست کے نولا خبرہ و اصطفا کے علا نساء العالمین اول اصطفا ہوئی غور کرے تا دی اولوی کار دا پارا جن اصطفا على نساء العالمين تأسط و پاکه کی غره کری ستاوانی جدی زمانی که زمانه او کنیش کری اے مریم تاجی داری کوا رب دی او کنو تیل رب دی که تاجی داری کوا دانه که تاجی داری او که مخیمی منگا با کئی یو کار که در اللہ در قانون خلافو نکی وز جدی سجده کوا رکو و سجده او که مخی او رکو رسو در سرچاری بیان دا عجزه دی کولو کئی اجازه کول زیاد پا سجده که سرگم جیجی مغیر آواغ سرا اگه او رکو کوا پا که تینی موند کوا او دا غو پا مانده که سجده مرکو او رکو رستو دا تو تجیس خلاف خبر را ورکایی نارواکرین عبادتو که دا اللہ سر کتا که حکم دا اللہ تا سر دا سر کتا که اون کنا نانا سو قانون مونی کسی نتیم منا دا لوی تاییس سی نتا دایم که زالی تا دا مذکور دی کسی یا دا خبرہ من انباء الغیب دا دا خبرون دنا معلوم خبرنا غیبنا وحو تمیتا تا نبوت منلی علیہ السلام لدلیل کہ پیغمبر نو ندا دو رکوانے تاریخ دیتا چاو خو کتاب لسے ندے یتینی کے ناکر دا قرآن درست سادی وی یتینی کے ناکر دا قرآن درست کتب خانه چند ملت بشست دنور کتب خانه ایجوی ایجلی از سعیده حواله ورکی و دا خبر سعیده دا نور کتا سکیری جو طول غلطی جو طول برور دی نبی علیه السلام تا دا من انباع الغیب دا خبر دا خبرون دا غیبونا نوحی ایلیک وحی کمیتاتا سبق خمیتاتا وحی سبق خود توی کنا کما زمین الوحی سلامها مولقہ کیوئی کنا کما زمین الوحی سلامها لکا سنچ پر بٹو کی لپنا شیرے و جلس ویلو عنی طلولک انہا زبرن تجد مطونها اقلامها ندی تسیر و جلس ویلو عنی طلولک انہا اگر ترگن سو زبرن تجد مطونها اقلامها نوہی جتی کما زمین الوحی سلامها نوہی تیرا سبق خوزر دے انہی کتا تھا نوہی تو دو سا کلچ دو غربول پلمون خسنی کل کمی اوچی بات جنواری اخیز مریم نوہی تاو سغرط جو بس سر مسکول کر خلاف کر خسنین دو جگر اندے کی پردول ورغلی ایو بلوی تا کہ اختصام دو خبرو دے اختصام دو خپل خبر دو پاسا کولو تختانو بھی کن اخپر سلے دو پاسا کول آری اخپر سلے دو پاسا کول با نوہی کول مریم ددو دو استاز نوروا عمران ددو استازو چه اغن نو نبیاء زکریہ ددو استازو علیہ السلام معلم ہر یو دا استاد زما استاد بچے دا استاد استادی پما بانی وہ چلا بچے خدمت کو مانگے تھے کتاب ہوں میرے استاد کا حق خوب ادا کم کنا تو صحیح سب ادا کم ہر یو پدی کے غریبی کی رضما تربیت کے رضما درس کس میں ضرورت تو سبق کم پدی کے اختلاف ہو اخبار پر یاد کرا تو یہ نہ ہو کہ نہیں اور دا خبر ہے کیا ندا بغیر بنا رغل دا اللہ طرفا یاد کا چوری فرشتے ہمارے یعنی یقین اللہ خوشحالی ہوا ہے چاہتا بچے دو جو بچی تو امر رغل طرفا بے کلمۃ کلمۃ اللہ دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ذکر دا اللہ پر کلمہ یعنی پر حکم دا کون پیدا دے دا پلا واسطہ میں یقین سے دا مور مثال خود پٹی دے پٹی کی کرواندہ ذمہ دار کئی وہ ذمہ دار نو کی کرواندہ کرے صرف امر دا اللہ صدا بارا پیدا کی نہ کبارا مشی بے دے کرواندے نہ پٹو کے زرغن اسی نہ دعوت تا تعجب نہ کہہ لیجیے وہ تو دوار بے دے کرواندے نہ اسی بے جب کر دے دس سنگر اوقات تو دلتا پلی لاری تو دوار نہیں کرنی چاہ نہ پلی بانے چاہ نہ تو ان پیسے دے نہ دا ذکر کر خوشحالی ہوئی چاہتا خبر در کی تالا وجود دل کی خوشحالی شروع کہ دو دے فیصلے دے کلمی دا طرفا ممبئی مسیح عیسیٰ ابن مریم تم سے زکریا سلام دی نو خود لو دو دنی نو خود مسیح دا مون دا اللہ طرف نو جالوا مسیح دا نساہ تم نرے یا دا مسحن نرے نساہ سی گرد دل طول مرد گردی کور بے نہیں خلو با نکل ادا مسحن نسی ویدار اخپکی با گوغل زینو دا میانجی خالی نو خوب گت اخپای وارا تبی طریقہ باندی علیمان دیگا عیسیٰ زیر مریم کنگا بیوی کن عیسیٰ دا پلان کی دا انہی عیسیٰ زیر مریم دن دا پلاس حیب با عزت من تو دنیا و جیہن دنیا جی آلم کیون پاسورت کیون حیب با دن عزتون اللہ تا دا تولی خسالی جو تولی خبری تیر خلق صرف ظلم آلی تغیر کی رو چیرے بچیرے الماد زانگو میرے عیسیٰ علیہ السلام زانگو و زانگو تا چاپ رہے ہو اگر تمہارا کہہ رہے مورو لوگا اللہ تمہارا کہہ رہے غیر لگا زانگو دا لاس زانگو دا تو گئے چولے رہے زانگو دا مانا پر دسی حال کسی مور پر غیر کی دلہ خبری بکی غیر کسی پر تو خبری کی کانا ستا مان دے دا الماد پر حالت دن کیو آئی کی او بیا دام دا وکالم اپر حالت دا پورا عمر کی بمور برات کے سل مہت والے کپلارے نے تربیت کو رکوڑ کا مپلارے نو پلارے نو مون میں پیدا ہوئے ابھی آپ پورا کوہولت ہوئی جسے حقوقت نہ مخت کے وقت تھا کامل زوانی نے گواڑی اشیا نرے دامین گرے یہ نیم تو ہوئی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے پقول دا عالمان و تعریف اور دی کتابیان ہو سب پاس دیش کا نہ ہو دو دیش یا دری دیش کا نہ ہو در زمان کو حولت ملا اخو دا سباب دا دے بولی دا دے مطلب داو چی عیسیٰ بیا دنیا تر رضی علیہ السلام دنیا کی بے دجال سر داغا مقابلہ کی دجال بمداری علامات دا قیامہ کی احادیث صحیحہ و کراغلی عیسیٰ علیہ السلام داغا سر داغا مرگی اور جہاد بکی مسئلہ دا جہاد دا تا جہاد بانی باغا سار کی خبری بکی خلق سرا و کہرم اپا پورا عمر کیوں ومن الصالحين أي بلدن كان زكريا من الصالحين عيسى من الصالحين دا انبياء ونزجا صالح فوق دي فصالح دا سي اكتی کے لئے کیا غا فا کم صلاح و پڑے صلاح دعا ہوئی رئی فا تشیر توئی مشاکت دے ہوئی کلی مشاکت دے ایدا مشاکت دے گا فا قرآن کے فا کلی مشاکت دے ہوئی کافر کی جنہوں نے دیدے جی خدا کہا آنا دا پالیتا نوٹی کی صلاح دے ترہ مندر اول بانی سمراجی ومن صالحین عیبت نیکانا ندیوے پالن کے میرابا میں انہا ایتو میری طرف اوزو پالن دسے نو بچے خود دائے کرے میرے سر دے دے کے دونے کی مکم و بشید ما بچے امیرے بڑا سے دے برا بانی اس قسم باندہ یو باندہ سورت مریم کے تفسیر کرے لم ینصفنی بشرن ولم اکو بگیا نمی میرے سے امیم بدلا مری بلتا ہے غیر جی کر کا ذکر پر لمن کیا کہ ان میرے سڑے عزی کی جی اور تو نکاح کہ ان سر سڑے عزی کی جی ذکر کا بالزواج ولا بالفجور نمی رشتے وعدہ بھی کہہ رہے اور نہ نجیلی میں سنگے کی اللہ علیہ قضاء علیہ کے حبر اندار صدر آقا کے واحدہ میرے جنگی سے بدرمی انہی اللہ یخلق ما یسا مختی ولی اللہ یقعل ما یسا اللہ قیت چکول واری فکم ترقی چکول واری ناغی کے یفعل ما یسا ہے ترقم ملتے غرار رب اللہ کی پیدا کی سنچی واری فکم صفت کی واری کلکی رادو کی اللہ قضاء امرن فسلو کی بکولو تشی چرا بکی مجھے کن مبساشی کن تکوینی مراد دے حادث ندے یا کن تعجیر دے دے ارادینا ارادہ اوکی بکی دو دو وجود مبسارا موجود سی ویعلمو والکتاب والحکمہ دا کل قرائن دی دلائل دی پا اسمت دا مریم علیہ السلام اور ثانیم تو برآب دے عیسیٰ علیہ السلام باندے او بخیل تلیک الکتاب خط پیغمبرانو تو دل خط ورطا یا یعلم ہو الکتاب پوگے کے رہتا کتاب تورات باندے کوئی جی والے حکمتا اپا طریقہ دا پیغم پا طریقہ دا عملی اپا خلق دخی یا الکتاب نبرات قرآن براکن کے رخ بیانی پیغمت کنی زیسی بگیار آسی نو پوگے کے اللہ پا قرآن والحکمتہ فطرق دامن بنبی علیہ السلام سنت اللتی لم یجبہ علیہ لم یوحیہ علیہ فی غیر کتاب من غیر کتاب اغتوا اتنوشہ سنت بلت معلوم او پاتر قبانی و حکم کری والتورات والنجیل داخل وجدہ شخلق و امام تتمقصہ و استاس امام بستاس و مہدی و مکنی دا قانون دے دانو او پوجہ و تورات انجیل بانے قانون تم معلوم دے و رسول انکو انگا پیغمبر لے گرے اولے گا اللہ صلی اللہ رسول اللہ بن اسرائیل بیانی تو کانی قضیتکم جایتن من ربکم یکنین راولے نیتا صلی اللہ دلیل ساسو رب دا طرف نا اغدا چیزا جوڑون تا صلی اللہ خاورنا تخافنا سسے تسکل تسکل لفت دمر غیبانی اکوار تحایات اکوار تصورت اکوار کمثل اکوار مرغدل جوڑون دخاتنا بیدور که خاتے رک تبی زندسر که خاتے رک ناشنا چیز دی اور ایمان دے حیوانات تو لکہ دمیری جاہز نور علماء عجیب آجیب خبری بھی کی وہ خاطرک لکہ دے بنجان پر شانتا خان دی اسی کوٹا کی یا پر زدے کی کوری جو کرے بسکے کلکہ یو بسر گف شپ لگئی میرا و خدا پر خاندہ شروع دی وچی دیزلو بنجی غورو بنجوالے و پیریان دالا یا پیریان نیزن رزن برگو کدا سکار اکھی جا پیریان خان دی پیریان نی رائی را بل پلاغ دے کہ صوبہ یا ذر دے اب میں کیوں تر مرے تار دے اور بکے نور بکے تو کسے نہیں سے جو خان جن پکیتا بلا پکیلا دادا کہ دلنور دلگی دو دنظر دلگی دو یختن دلگی سر خبجیب نظر نہ لگی اچھ دنظر دنور جو رو یختن دنظر لگی جا پکیارے کی نظر لگی اس پکی نظر لگی بل پکی دا کمال دے کہ دو خوارات کسے بیا ہوں خودے رکھڑا تو خوارات کسے بیا نیونی مدی خفل خبر ہی دون رو گوگی خود ایمین که نره وانی تار ده که پاید دو پرای که که نواغا لعودی که نده اکلا پرای دونی خود پستا وخلا خود ایمین که دوار پرای پر یکیسی دیمو پر روال را خلده و زیاد آنها پم ناول ناسو انتش شیری شده ده دیو میری تار نه و پا دیر پاس مور ده و برابر ده اگر او که با سید خودما ده دانون توی فعالت دنیا لعفا اول ده قب شدو سکتنی یو بل وجنی تخیر پلا سرانه اسباب خطا عیسیٰ جوڑکڑا شکر عیسیٰ جوڑکو پکے عیسیٰ کو مارگ چر کرے گھر کو نظر نہ پنا سو دیوالے سیدھے الوکین کے پیغمبر اللہ وانی کار کور اللہ تفصیلی جواب کئی دا کول پیغمبر اللہ دا کلی پیغمبر اللہ دا کلی پیغمبر اللہ جی تا سونے ہتے خدا ایتو نسبت کوئی